kasy. To prosta gra i ekspresowy wynik. Długo by gadać, ale lepiej grać. Grajcie i wygrywajcie w punktach Lotto. Pula na wygrane w Ekspres Losach to aż 600 milionów złotych. Ekspres Losy, co za sztosy. Miasto Katowice zaprasza. Festiwal Tauron Nowa Muzyka. 19-22 czerwca. Wystąpią Underwear, TV on the Radio, Floating Points i inni. Bilety na festiwal nowamuzyka.pl. Partnerem strategicznym festiwalu jest województwo śląskie. Program Trzeci Polskiego Radia poleca. Wszyscy znamy Lotto, ale czy ty znasz Win2? Win2 to program lojalnościowy, w którym nagradzamy za granie w Lotto. Dołącz do Win2 w aplikacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 16 czerwca, jest 23. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Trzej pracownicy irańskiego Czerwonego Półksiężyca ofiarami ataku Izraela. 15 pracowników polskiej ambasady w Tel Awiwie wraca do Europy, skorzystali z pomocy Słowaków. Po głosowaniu na prezydenta wyborcy złożyli w Sądzie Najwyższym około 3000 protestów. Trzech pracowników irańskiego Czerwonego Półksiężyca zginęło podczas izraelskiego ataku. Jak informuje irańska agencja MER, uczestniczyli oni w akcji ratunkowej w Teheranie. Izrael ostrzelał m.in. irańską telewizję państwową. Rzecznik izraelskiej armii, generał Efi Defrin, powiedział, że sprzęt telewizyjny był wykorzystywany do celów wojskowych. Kilka godzin temu uderzyliśmy w centrum medialne irańskiego reżimu, które służyło irańskim siłom zbrojnym. Według naszego wywiadu ośrodek irańskiej telewizji państwowej był wykorzystywany przez armię do przeprowadzania skomplikowanych operacji. Na skutek ataku telewizja przerwała na jakiś czas nadawanie. Teheran uznał ostrzał państwowej stacji za zbrodnię wojenną i wezwał Radę Bezpieczeństwa ONZ do podjęcia działań. Słowacja ewakuuje swoich obywateli z Bliskiego Wschodu. Na pokładzie pierwszego samolotu, który wieczorem wylądował w Bratysławie, znalazł się też personel polskiej ambasady w Izraelu. Słowacki samolot rządowy lecący z Ammanu zabrał na pokład 73 osoby, w tym słowackich turystów, którzy utknęli w Jordanii. Z lotu skorzystali też obywatele innych państw, głównie Czech i Austrii, a także 15 pracowników polskiej ambasady w Tel Awiwie oraz trzech członków delegacji Unii Europejskiej w Izraelu. Minister spraw zagranicznych Juraj Blanar podkreślił, że Słowacja zorganizowała loty repatriacyjne jako jedno z pierwszych państw. Jeśli będzie zainteresowanie, jesteśmy gotowi zorganizować kolejne loty. Na razie zaplanowane są jeszcze dwa, we wtorek i w środę. We wtorek słowacki samolot poleci z cypryjskiej Larnaki, a w środę ponownie z Ammanu. Wojciech Stobba, Polskie Radio. W ciągu 48 godzin władze w Warszawie mają zorganizować pierwszy lot po Polaków, którzy przebywają na Bliskim Wschodzie. Szef MSZ-u Radosław Sikorski poinformował wieczorem w TVN24, że ponad 300 polskich obywateli zostanie ewakuowanych z Izraela przez Jordanię do kraju. Około 3000 protestów wyborczych dotarło do Sądu Najwyższego. Do 16 można je było składać osobiście w siedzibie sądu. 3000 protestów to liczba wstępna. Na biurze podawczym jest jakiś worek i kilka kupek protestów, jeszcze nie zarejestrowanych zupełnie, w związku z czym tych protestów na pewno wpłynęło więcej. Tłumaczył Aleksander Stępkowski, który przy okazji dodał. Dominują protesty, w których wyborcy skarżą się, że coś im się nie podoba w sposobie zorganizowania wyborów. Niekoniecznie ta skarga dotyczy naruszenia prawa. Co najmniej kilkadziesiąt osób złożyło osobiste protesty. Oczekuję od Sądu Najwyższego, że umożliwi nakaże przeliczenie wszystkich głosów. Chcę, żeby było sprawdzone, żeby były wybory po prostu uczciwie przeprowadzone. Protesty będą analizowane przez sędziów Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, którzy mają czas do 2 lipca, bo do tego dnia muszą wydać orzeczenie w sprawie ważności wyborów. Witold Banach, Polskie Radio. Komitet Wyborczy Rafała Trzaskowskiego wysłał pocztą protest do Sądu Najwyższego. W Parlamencie Europejskim rozpoczęła się procedura dotycząca uchylenia immunitetu Grzegorzowi Braunowi. Sprawa ma związek z wydarzeniami w szpitalu w Oleśnicy i atakiem na lekarkę ginekolożkę za przeprowadzoną aborcję. Procedurę rozpoczęła przewodnicząca Europarlamentu Roberta Metsola, otwierając sesję w Strasburgu. Poinformowała, że wpłynął wniosek prokuratury o pozbawienie Grzegorza Brauna immunitetu. Teraz wniosek trafi do Komisji Prawnej. Tam zorganizowane będzie wysłuchanie, europoseł będzie mógł złożyć wyjaśnienia. Na tej podstawie powstanie raport Komisji Prawnej, ale ostateczną decyzję w sprawie uchylenia immunitetu podejmą deputowani w głosowaniu na sesji plenarnej. Zapewne za kilka miesięcy. Grzegorz Braun już raz stracił europejski immunitet 6 maja w związku z zarzucanymi mu przestępstwami w czasach, kiedy był posłem na Sejm. Chodziło m.in. o gaszenie świec hanukowych sejmową gaśnicą. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Adam Malecki. I tym razem koszykówka wysuwa się na pierwszy plan. W Warszawie grali w czwartym meczu finałowym Orlen Basket Ligi. Legia przegrała ze Startem Lublin 71-77 i w rywalizacji do czterech zwycięstw zrobiło się 2-2. Pokazaliśmy klasę, mówił po meczu skrzydłowy Startu Filip Put. Chwała nam za to zaangażowanie. Nikt nie opuścił głowy w dół, jak straciliśmy prowadzenie. Każdy wierzył do końca i każdy wykrzesał z siebie te resztki sił w czwartej kwarcie. Plus oczywiście mądrość boiskowa naszych zawodników. Mecz numer 5 w środę w Lublinie. W Berlinie grała dzisiaj Magdalena Fręch i na korcie trawiastym sprawiła niespodziankę, pokonując turniejową szóstkę, a siódmą rakietę świata Rosjankę Mirrę Andrzejewą 2-6, 7-5 i 6-0. Polka w 1/8 finału zagra z Amerykanką Anisimową lub Kanadyjką Andreescu. W Poznaniu tytułu w Challengerze nie obroni powracający po kontuzji Max Kaśnikowski. Przegrał już w pierwszej rundzie, podobnie jak mistrz juniorskiego debla z French Open Alan Ważny. W piłce nożnej Legia zaprezentowała dzisiaj nowego trenera Edwarda Jordana. Dyrektor sportowy drużyny Michał Żebłakow komplementował Rumuna. Jest człowiekiem w moim odczuciu doświadczonym, przygotowanym merytorycznie. Czym przekonał mnie trener Jordanescu? Na pewno tym, że był bardzo zdeterminowany. To jest trener, który lubi wyzwania. No i teraz w klubie liczą na dobre wyniki i zapełnienie trybun. Te świecą pustkami na klubowych mistrzostwach świata. Dzisiaj Chelsea pokonała 2-0 Los Angeles FC. I jeszcze smutna informacja na koniec. Nie żyje Krystyna Palmowska, wybitna polska alpinistka. Zginęła w wyniku upadku w słowackich Tatrach. Palmowska to zdobywczyni dwóch ośmiotysięczników. W 1983 roku jako pierwsza kobieta w historii zdobyła Broad Peak, a 2 lata później była uczestniczką pierwszego udanego wejścia na Nanga Parbat w zespole złożonym wyłącznie z kobiet. Towarzyszyły jej wtedy Anna Czerwińska i Wanda Rutkiewicz. Miała 76 lat. Wtorek słoneczny, tylko na północnym wschodzie przelotnie popada. Termometry pokażą od 17 stopni nad morzem do 25 na zachodzie i południu. Zapraszamy do reklamy. Miasto Katowice zaprasza. Festiwal Tauron Nowa Muzyka. 19-22 czerwca. Wystąpią Underworld, TV on the Radio, Floating Points i inni. Bilety na festiwalnowamuzyka.pl. Partnerem strategicznym festiwalu jest Województwo Śląskie. Program Trzeci Polskiego Radia poleca. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ludzie. Dobry wieczór Państwu, nazywam się Krzysztof Łoniewski i zapraszam na kolejny odcinek cyklu Ludzie. Bohaterką dzisiejszej audycji jest Edyta Litwiniuk, triatlonistka, fitmama, tak znana szerzej publiczności internetowej, osobowość internetowa. Sam nie wiem, jak Cię jeszcze, Edyta, przedstawiać. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Cześć Krzysztof, dziękuję Ci za zaproszenie. Zapowiedziałeś mnie idealnie. No to bardzo się cieszę. Ja Cię poznałem przy okazji ambasadorowania aktywnej szkoły. Ujęło mnie to, że masz sama trójkę dzieci. Gdy zacząłem zgłębiać twój życiorys, okazało się, że jesteś triatlonistką i to taką triatlonistką naprawdę sensu stricto, no bo przecież zrobiłaś Ironmana. Zacznijmy od tego, jak ty w ogóle trafiłaś do sportu, bo ty jesteś byłą lekkoatletką. Tak, dokładnie. No moja przygoda, tak jak chyba każdego sportowca, zaczęła się w szkole. Zaczęło się od takich, wiesz, zwykłych biegów szkolnych, rzutów, skoków, gier zespołowych i jakoś to tak powolutku szło do przodu. Z racji tego, że pochodzę z małego miasta, małej miejscowości. Co to za miejscowość? Chrubieszów, koło Zamościa, południowy wschód. Nie było tam żadnych drużyn, jeśli chodzi o gry zespołowe, więc tak naprawdę została mi lekkoatletyka. W tym biegi sprinterskie, bo okazało się, że mam taką smykałkę. Dosyć jestem szybka i skoczna. No i tak jakoś po prostu naturalnie to poszło. Jedne zawody regionalne, potem wojewódzkie, makroregionalne, kolejne medale, potem kwalifikacja na Mistrzostwa Polski, medal na Mistrzostwach Polski i tak jakoś, no to tak samo się działo, że tak powiem, a później... Ale poczekaj, dystanse sprinterskie, bo to też są różne dystanse. Czy to było 100, 200, 400, bo do 400 metrów to są dystanse sprinterskie, tak, prawda? Czy może płotki? Tak, Tak, miałam epizod płotkarski, jak najbardziej, już na koniec kariery, tak, 400 metrów. Oczywiście zaczęłam od 100 i 200 metrów, ale takim moim koronnym dystansem był właśnie dystans 400 metrów, na którym się ścigałam przez pewien czas, aczkolwiek za krótko, bo tak jak teraz patrzę z perspektywy czasu, kiedy skończyłam swoją karierę, to naprawdę było to wcześnie. No więc teraz jak słyszę, jak sportowcy się zastanawiają, szczególnie z mojej branży lekkoatletycznej, żeby kończyć karierę w wieku 25 lat, ja mówię, nie, słuchajcie, jeszcze dajcie sobie szansę, teraz naprawdę to wszystko się tak wydłuża, ale wiadomo, no ja akurat byłam trochę zmuszona, bo już skończyłam studia magisterskie, zdecydowałam się iść na studia doktoranckie, no i trzeba było podjąć męską decyzję, a miałam trochę problemów zdrowotnych, no i po prostu podjęłam tę męską decyzję, skończyłam. Powiedz mi teraz taką rzecz. Usłyszałem, że poszłaś na studia doktoranckie. Czy ty jesteś doktorem? Jesteś w stopniu doktorskim? Otworzyłam przewód doktorski, ale zaszłam w jedną pierwszą ciążę i potem już stwierdziłam, że chcę tak kierować swoim życiem, żeby być trochę niezależną, więc postawiłam na swój własny biznes. Miałam taki epizod, że oczywiście pracowałam na uczelni i to naprawdę była bardzo absorbująca praca, zarówno na tygodniu, jak i w weekendy. No to, potem, to była Akademia Wychowania Fizycznego, czy wcale nie? Na AWF-ie, ale też nie chcę wymieniać tej uczelni. Jedna prywatna na BEM-owie, w Woli, a druga na Kabatach. Także trochę tego było. No fajne doświadczenie, bo ja uwielbiałam pracę ze studentami, bo to są naprawdę bardzo wdzięczni ludzie. Bo dodają energię w bardzo fajny sposób. Też mi się zdarzyło pracować ze studentami. Uwielbiałem też tak jak ty ten czas. No właśnie, to był naprawdę fajny czas, no ale tak jak mówię, musiałam w pewnym momencie, jeszcze jak tam przez okres pierwszej ciąży, drugiej ciąży, tam tego okresu macierzyństwa, faktycznie tak się walczyłam ze sobą, w którą stronę iść, czy zrezygnować z uczelni i postawić na swój biznes, czy nie. No to tak, no mówię, walczyłam, ale już po trzeciej ciąży, kiedy też miałam taki epizod dziennikarski, pracowałam w magazynie Shape, nie wiem, może kojarzysz, pamiętasz, oczywiście. Taki fitnessowy. Tak, tak, byłam tam z pięknymi, kolorowymi okładkami. Tak, dokładnie. Byłam tam redaktor naczelną przez pewien czas i wtedy właśnie zaszłam w trzecią ciążę i już powiedziałam, nie, po prostu koniec. Już po prostu chcę być totalnie niezależna, pracować jakby tylko na siebie, sama sobie ustalać priorytety czasowe, biznesowe. No bo to też był taki moment, że ja faktycznie jechałam do redakcji, potem szybko na uczelnię, wracałam do redakcji. No strasznie tego było dużo. A dzieciarnia w domu. Dokładnie tak. No właśnie miałam taki kryzys, że tak powiem, jak moja córeczka cały czas do mnie mówiła, tata. I mówię, nie, coś tu chyba poszło nie naprawdę tak. Naprawdę tak było? Był taki rok, naprawdę. Był taki rok, to było po właśnie drugim porodzie, kiedy ja właśnie jeszcze urodziłam tą moją drugą kochaną córeczkę i miałam też wyrzuty sumienia względem tej pierwszej. I powiedziałam, myślę sobie tak, no dobrze, tamtą karmię, więc poświęcam jej wystarczająco czasu, a ta druga starsza jest już trochę bardziej świadoma i widzi, że ja się poświęcam tej młodszej, wiesz, no takie dylematy mamy, więc cały czas fokus na tą najstarszą. No i potem jak ta moja druga córeczka zaczęła już mówić i tylko cały czas tata, bo akurat mój mąż wtedy pracował na etacie, jeszcze ustalił w pracy taki ruchomy czas pracy, więc zaczynał o 6, kończył o 14, więc w ogóle luksusowo, bo zabierał wcześniej dzieci ze żłobka. Mówiła do ciebie tato, dlatego że po prostu twój mąż był częściej z dziećmi w domu. Dokładnie tak było. Więcej czasu spędzał od ciebie. Dokładnie tak było. I jak zaszłam w trzecią upragnioną ciążę, bo to też miałam taki epizod zdrowotny, który mnie trochę blokował, bo właśnie zawsze chciałam mieć trójkę dzieci, to mówię, coś tu poszło nie tak. I to był taki moment w moim życiu, kiedy wszystko totalnie przewartościowałam. Stwierdziłam, że naprawdę rodzina i zdrowie to jest coś dla mnie najważniejszego i choćby nie wiem, co się działo, to chcę żyć tak, jak postanowiłam, że po prostu ustalać sobie sama tę pracę. Ten temat twoich dzieci już wypłynął kilkukrotnie. Masz trzy córki, tak? Tak, trzy córeczki. Jak się nazywają? W jakim są wieku? 13, 11 i 7 lat. Julia, Róża i Mija. Takie trzy szczęścia, potrzebne do szczęścia. Sama mówisz o tym, że tak naprawdę dzieci przewartościowały twoje podejście do życia, że zmieniły twoje podejście. Czy wszystko ci ustawiły? Bo jak patrzę na ciebie, śledząc też twoje aktywności, to widzę, że wszystko jest poukładane, zapięte na ostatni guzik. I nie tylko ja zastanawiam się, jak ty to robisz, Edyta. Wiesz co, to nie jest tak, że jest wszystko poukładane. Oczywiście ja ciągle mam wyrzuty sumienia. Jak wiesz, jak jestem w pracy, to ciągle mam wyrzuty sumienia, że jestem beznadziejną mamą, bo mogłabym więcej czasu spędzać ze swoimi dziećmi. Jak jestem z dziećmi, to od razu myślę, jaki projekt muszę wypchnąć, co muszę zrobić, żeby wszystko mi się zgadzało. Więc to jest taka cały czas taka walka gdzieś tam w środku, którą toczę ze sobą. Ale fajne jest to, że one jednak mówią, że jestem fajną mamą i mam nadzieję, że że też mnie tak ocenią za lat naście. Bo teraz wiesz, dzieciaczkom nie dużo trzeba, albo może w pozorom dużo, bo musisz im poświęcić trochę czasu i dać trochę miłości, a później już wejdą jakieś inne aspekty naszego życia i pewnie mnie ocenią, jak będą dorosłymi kobietami, jaką mamą faktycznie byłam. No jest to wyzwanie. No na pewno. Mówisz, że postawiasz na swój biznes. Co to znaczy? Ja mniej więcej wiem, natomiast nasi słuchacze nie muszą wiedzieć. Wiesz co, przede wszystkim jestem trenerką. Trenerką fitnessu, trenerką online. Mam swoją platformę treningową, gdzie wrzucam wszystkie treningi, przepisy, całe wyzwania, tak, że kobiety mogą ze mną schudnąć, bo wszystko się tak naprawdę... Moja działalność w sieci zaczęła się od tego, że zaczęłam pracować z kobietami i w pewnym momencie też mi brakowało czasu, bo tak jak powiedziałam, pojawiło się jedno dzieciątko, drugie. I trzeba było jakoś to wszystko zautomatyzować. No i się tak udało. Oprócz tego jestem też trenerką biegania, trenerką triatlonu, więc też działam mocno online, bo się nie da być po prostu wszędzie. No, także tak sobie żyję. Ale ponowię pytanie, jak ty to wszystko spinasz? Jak ty jesteś, ty zawsze byłaś tak poukładana, że potrafiłaś sobie właśnie tak uporządkować życie, żeby wszystko się zgadzało, czy życie cię tego nauczyło? Właśnie to jest takie niesamowite, że ja dzisiaj rano wstaję i mówię, miałam bardzo intensywny, pracowity weekend i mówię do mojego męża, matko, jestem tak nieogarnięta, a ty mi mówisz, że jestem poukładana. No jak nie jesteś nieogarnięta? Troje dzieci, co sama mówisz, że jesteś trenerką, sama startujesz, zaraz będziemy mówili o twoich startach triatlonowych, więc wiesz, no bez przesady, no jesteś aż zanadto ogarnięta, bym powiedział. Staram się ogarniać, w miarę możliwości oczywiście, zawsze mogło być lepiej, ale myślę, że właśnie sport mnie tego nauczył i ja zawsze będę zachęcać wszystkich rodziców do tego, żeby gdzieś tam swoje dzieciaczki pchali w sport, bo uważam, że sport naprawdę uczy dyscypliny, uczy takiego porządku, odpowiedzialności. Ja jeszcze coś dopowiem, uczy wygrywać i przegrywać, uczy odnajdywać się w grupie i generalnie... Radzić sobie ze stresem. Prawda? Tak. I chyba się zgodzimy, że nikt do tej pory nie wymyślił lepszej metody wychowawczej niż sport. Naprawdę, dokładnie tak jest i ja zawsze, i każdy mnie pyta, czy twoje córeczki będą sportsmenkami, co będą trenowały? Mówię, nie wiem. Na razie poprzez sport uczył się życia. I widzę, i one naprawdę same już wyciągają wnioski. Zabierasz się na zawody triatlonowe? Tak, zabieram. Uwielbiają uczestniczyć w takich zawodach jako wolontariuszki, bo zawsze wtedy pomagają organizatorom, rozdają medale, obsługują punkt żywieniowy. I cała więc... trójka, ta malutka też? Tak, ta malutka też najchętniej, bo wtedy jest mnóstwo słodyczy. Bez limitu. Tak, jak najbardziej. Same też już startują w zawodach pływackich, lekkoatletycznych, więc to też jest właśnie fajne, bo mówię, same wyciągają wnioski. Na przykład była taka sytuacja, że raz została moja córeczka zdyskwalifikowana i mówi, no ciężko mi jest z tym, tyle trenowałam. A za chwilę mówi, no kurczę, no zdarzyło mi się, no przecież uczę się cały czas i wiesz, to jest takie super. A potem na przykład jest sprawdzian i też Jula mówi, wiesz co, mamusie, zazwyczaj się tak stresowałam, ale przypomniałam sobie, jak było na zawodach, że to jest normalne, że to jest taki mobilizujący stres i wiesz, i one to już tak przekładają, takie życiowe sprawy do tych sportowych i jest im dużo, dużo łatwiej. Chcielibyśmy, żeby większość dzieci, czy wszystkie dzieci w naszym kraju miały takie podejście właśnie sportowe do życia. Jesteś ambasadorką aktywnej szkoły. Zachęcasz do tego, żeby wychowywać dzieci przez sport. Co to jest za misja? Jak byś ją powiedziała tutaj naszym słuchaczom? To przede wszystkim takie dawanie szansy dzieciom, bo naprawdę dzieciaczki moim zdaniem, tak jak odwiedziliśmy naprawdę już kilkadziesiąt szkół, przez nasze ręce, mówiąc brzydko, przewinęło się kilkaset, może kilka tysięcy już dzieci, to naprawdę te dzieci, wystarczy tym dzieciaczkom dać szansę, żeby one po prostu mogły się pobawić poprzez aktywność, pograć w piłkę, pograć w unihokeja, pobiegać, poskakać w dal, bo to jest coś tak dla dziecka naturalnego, tak coś niesamowitego i ja zawsze będę zachęcać do tego, żeby właśnie rodzice zamiast spędzać z dzieciaczkami czas przed telewizorem, oglądając jakiś film wieczorem, zabierali to dziecko na plac zabaw, na basen, po prostu na spacer. My praktycznie w ogóle w dzisiejszych czasach nie spacerujemy, to jest luksus poniekąd, żeby po prostu zarażać te dzieci, bo naprawdę my narzekamy na to, że dzieci teraz siedzą w tych smartfonach, że są przymocowane do komputerów, a tak naprawdę nie możemy od nich wymagać tego, skoro te telefony zostały im podane na tacy. Jeżeli podamy im rolki, piłkę, to jestem pewna, że te dzieciaczki pójdą razem z nami pograć w tę piłkę czy pojeździć na rolkach. Ale mówimy o aktywnej szkole, a nie powinna być to też rola szkoły? To tak sobie myślę, że też rola szkoły no jest duża i tutaj akurat nie, myślę, że moglibyśmy się przyczepić do jednostkowych szkół, aczkolwiek ja sama jestem nauczycielem z wykształcenia wychowania fizycznego. I patrząc przez pryzmat moich znajomych, czy też nauczycieli moich córek, no to ja nie mam się do czego przyczepić. Są naprawdę bardzo zaangażowani, więc myślę, że tutaj szkoła się bardzo wywiązuje. Dzieci uczestniczą chętnie w lekcjach WF-u, szczególnie w tych młodszych klasach, w tych późniejszych trochę może się pojawiać problem, bo zaczyna się okres dojrzewania, więc dziewczynki zaczynają się wstydzić. No to trzeba by się było zastanowić, co zrobić, żeby one się tak nie wstydziły, prawda? Tak, i właśnie tutaj już, jeżeli już możemy się doczepić do szkół, no to ja osobiście patrząc przez pryzmat siebie, no to wiem, że dla mnie problemem było to, że na przykład nie mogłam się wykąpać po WF-ie, a potem musiałam iść na lekcję i siedzieć w takim, w dyskomforcie. W dyskomforcie, tak. Więc na przykład nad tym, bo jeśli chodzi o czynnik ludzki, to myślę, że mamy super nauczycieli, mamy super system szkolenia, super podejście nauczycieli. Jedynie myślę, że te kwestie takie infrastrukturalne można by było troszeczkę dopracować, ale też rozmowy, edukacja dzieciaczków, że to są wszystko normalne sprawy, nie zamiatać tego pod dywan. Dlaczego zdecydowałaś się być ambasadorką aktywnej szkoły? Bo to jest, tak jak powiedziałaś, coś w rodzaju misji. To jest możliwość szerzenia tych moich poglądów, zachowań. To po prostu troszeczkę szerzej. To jest też możliwość spotykania z tymi niesamowitymi osobami, zarażania te dzieciaczki pasją do sportu. To jest możliwość odwiedzenia właśnie takich małych miejscowości, z której ja pochodzę i możliwość powiedzenia im, że słuchajcie, sport jest w stanie pokolorować świat. Naprawdę, sport jest takim narzędziem, że jeżeli wejdziesz w to całym lub całą, to jesteś w stanie zajść naprawdę w miejsca, w które nie podejrzewałeś, że zajdziesz kiedykolwiek w życiu. Dzieciaki patrzą na ciebie, patrzą jak w obrazek? Moje czy te? Nie, te, z którymi rozmawiasz, jeździsz po Polsce. Nie, myślę, że aż tak to nie. Mhm. Bardziej z taką dozą nieufności na samym początku, a potem jak już zaczynam się wygłupiać z nimi na tych stacjach różnych, bo mamy przeróżne stacje z różnymi ambasadorami i wolontariuszami, którzy tam są i uczestniczymy z tymi dzieciaczkami w tych różnych wyzwaniach, no to potem jest super zabawa i jest naprawdę fajnie. I super jest to, że na przykład jak mówię, ile mam lat, to mówię, ojejku, to ty nie wyglądasz i nie zachowujesz się tak staro. Po imieniu ci mówią, tak? Tak, mówią Eddie. Mhm. Więc to jest fajne, też to tak skraca dystans. Kto jest jeszcze ambasadorem aktywnej szkoły poza tobą? Damian Bombol, jest Ula Somow, jest dietetyczka, tak, jest Gabor Jędrzejewski. Mhm. Kto tam jeszcze jest? Chyba Piotr Lisek, aczkolwiek z Piotrem nie miałam okazji się spotkać jeszcze na żadnym evencie w ostatnim czasie. No i chyba tyle. Wierzysz w takie ruchy? A, jeszcze Magda Fularczyk-Kozłowska, przepraszam, od tego roku. Nasza znakomita wyślarka. Przepraszam. Wierzysz w skuteczność takich akcji? Tak, wierzę. Wierzę, bo to jest możliwość... Ale wierzysz, że rozpalisz miłość do sportu w jednostce, czy jednak takie podejście do aktywnego stylu życia w ogóle? Wierzę, że w jednostce. Wierzę też w to, że te mamy często do mnie piszą, mamy tych dzieciaczków, których w miastach, które odwiedzamy, piszą do mnie, że nie mogę w to uwierzyć. Córka mi napisała, że dzisiaj pani była u nas w szkole. Wchodzę na Instagram i faktycznie pani u nas była. I to jest takie super, że też te mamy widzą, że można być aktywną mamą, bo no tak jak na samym początku powiedziałam, dzieci to nie wszystko. Rodzic musi napędzać tę aktywność, ten pociąg do zdrowego stylu życia. To rodzic musi decydować o tym, co tam na talerzu ląduje. No, dziecko zawsze będzie dokonywało takich najprostszych wyborów. A wierzysz w taką motywację odwrotną? To znaczy, że dzieci dowiedzą się na przykład dzięki takim programom jak Aktywna Szkoła, czy dzięki mądrym nauczycielom, że powinny być aktywne fizycznie, powinny się zdrowo odżywiać, a potem przyjdą do domu i powiedzą rodzicom, słuchajcie, no źle jecie, nie ruszacie się, zacznijmy to zmieniać. Wierzysz w coś takiego? Tak, i nawet się takie coś zdarzyło parokrotnie. Nawet ostatnio moja taka dawna sąsiadka mi powiedziała, że córka zaczęła mnie obserwować na Instagramie i po prostu ją terroryzować, że tego nie jemy, bo pani Edyta... W pozytywnym sensie. Tak, że tego nie jemy, bo pani Edyta powiedziała, że tego nie powinnyśmy jeść, że powinnyśmy się ruszać, wyjdźmy na dwór. No jest to takie bardzo przyjemne, że jednak ten, bo wiesz, czasami zapominam o tym, że jak wrzucam coś do sieci, to gdzieś tam po drugiej stronie faktycznie ludzie to czytają. No, że to jest taka duża odpowiedzialność. Zobacz, ile masz tych, którzy cię obserwują. Tak, i to jest no, duża odpowiedzialność. To jest odpowiedzialność, prawda? Tak, jest. I fajne, że wracają z takim feedbackiem, że coś tam zastosowali. Mówisz, że to jest duża odpowiedzialność, więc musisz ważyć każde słowo, każdy post, każde zdjęcie, które wstawiasz? Tak, bardzo tego pilnuję, szczególnie... Mm-hmm. Sama, czy masz zespół ludzi, którzy ci pomagają? Nie, sama, zdecydowanie sama. Szczególnie, szczególnie jeśli chodzi o moje dzieci, to staram się chronić i nie pokazywać światu, bo chociaż przewijają się gdzieś tam w moich postach z tyłu, z boku, w okularach, odwrócone, bo jednak staram się chronić ich prywatność. Chociaż moja starsza córeczka próbuje tam coś działać, bo marzy o tym, żeby być lekkoatletką i mówi, chcę sobie zrobić taki pamiętnik sportowy, bo już zaczęła startować w pierwszych zawodach. Też jest tak sprinterką? Tak, bo chcemy zacząć od szybkości, od sprintu. Myślę, że od tego warto zawsze zacząć, a zobaczymy, co potem będzie. No dobrze, to teraz znów wracamy do twojej przeszłości, bo jakoś tak przemknęłaś, natomiast reprezentowałaś nasz kraj, byłaś w reprezentacji Polski, prawda? Byłam w kadrze narodowej, tak, byłam takim zapleczem kadry seniorek, że tak powiem. Skończyłam dosyć w takim młodym wieku, tak jak powiedziałam też na samym początku, jako młodzieżówka, więc gdzieś tam byłam takim zapleczem kadry olimpijskiej, ale no niestety nie było mi dane się pojawić na igrzyskach, niestety. No, spełniasz się w innej roli, w innym charakterze. Tak sobie teraz myślę czasami, że chyba wszystko jest po coś, że takie zbieram sobie te wszystkie takie doświadczenia i tak mam nadzieję, że będę to teraz umiała przełożyć na swoje dzieci, jeśli one faktycznie będą chciały biegać, na swoje dziewczynki. Powiedziałaś o pewnej odpowiedzialności, która jest na twoich barkach w związku z tym, że jesteś osobą rozpoznawalną. Czy ty to lubisz, czy czasami cię to męczy? Wiesz co, ja powiem ci szczerze, że ja wbrew pozorom jestem introwertykiem. To interesujące. Naprawdę. I powiem państwu szanownym, że mnie bardzo dużo kosztują jakieś takie wystąpienia, wyjścia, kontakty z grupą ludzi. I ja naprawdę, tak jak wczoraj, miałam taki mega intensywny dzień i było naprawdę mnóstwo ludzi, bo rano był event w jednym mieście, gdzie w takiej branży biegowej. Możesz mówić wprost. Tak, tutaj o bieganiu mówimy dużo. Aha, nawet dobrze. Ja prowadzę program o bieganiu, także śmiało. Cudownie, czyli bez owijania. Bez. Tak, no to byliśmy na tym biegu piekarczyka w Elblągu i w ogóle byłam w szoku, jak ludzie zaczęli się ustawiać pod namiotem. W tym w ogóle przyszła dziewczyna, która ze mną startowała 30 lat temu na zawodach szkolnych i przyszła ta cała szefowa z tego urzędu miasta, mówi, pani Edyto, bo tu czeka na panią taka Melania, ale ja nie wiem, czy mogę ją wpuścić. Ja mówię, jejku, Melania, to jest jedyna Melania, którą zamierzali, to jest ta dziewczyna, to ja wychodzę od razu. Więc w ogóle to było takie super, że porozmawiałyśmy. No i wiesz, i tak dużo tych ludzi, to wiadomo, zdjęcia, rozmowy, coś tam, no i ja na przykład dużo za to płacę. I 3 godziny... Myślisz o wysokiej cenie dla samej siebie, tak? Tak mnie dużo to kosztuje. I wracaliśmy 3 godziny do domu. Ja akurat siadłam wtedy do pisania planów treningowych, bo zawsze w niedzielę zbieram raporty od moich podopiecznych i co tydzień im wysyłam plany treningowe. Więc mówię, dobra, popracuję teraz 3 godziny. Ale nie mówię, dobra, muszę na razie odpocząć, bo za chwilę wiedziałam, że przyjedziemy tutaj do Warszawy na połówkę Ironmana i też będzie mnóstwo znajomych, mnóstwo ludzi i mega emocje. I faktycznie dzisiaj, jak jechałam do ciebie, to tak mówię, kurczę, następnym razem muszę wziąć pod uwagę to, że ja potrzebuję dnia takiej przerwy, żeby jednak wyciszyć te emocje i tak się totalnie zresetować, bo jednak dużo mnie to kosztuje, tak. Takie, wiesz, wystąpienia, spotkania, rozmowy, wiesz, jak jest tłum ludzi, dużo bodźców. Ja to tak lubię spokojnie sobie żyć. A powiedz, gdzie jest czas na regenerację, bo słyszę, że jednak jesteś w takim biegu, w takim ciągłym rozgardiaszu, ale takim pozytywnym oczywiście. Planujesz starannie tę regenerację? Ja przede wszystkim stawiam na sen. Po prostu, znaczy teraz już mam komfort, bo moje dzieci, nie licząc tej najmłodszej, która czasami jeszcze gdzieś tam do mnie wędruje w nocy, już przesypiają noce, już jestem szczęśliwą mamą, że śpię w nocy, więc naprawdę z koło 21, 21.30 już jestem w łóżku. Zasypiam do tej 6.30 i zawsze staram się spać. Czyli pilnujesz tego? Bardzo. To jest, ja wiem, że po prostu jeżeli ja nie prześpię nocy, to jutrzejszy dzień będzie totalnie do bani i jestem wściekła, bo ja chcę robić tyle rzeczy. Ja w ogóle cały czas mówię, że żałuję, że mam tylko jedno życie, bo bym chciała robić tyle rzeczy, ale no po prostu nie da się. I jak wiem, że jak jestem niewyspana, to też jestem w ogóle nieefektywna. Jestem wtedy na siebie naprawdę wściekła. Tak, ale też właśnie tak jak są takie momenty jak intensywny weekend, w zasadzie cały tydzień miałam taki, że byliśmy ciągle w rozjazdach. To Sieraków, JBL Triathlon Sieraków w weekend, potem w środę Gdańsk, aktywna szkoła, piątek, sobota Elbląg, niedziela Elbląg i Warszawa, więc tak wiesz, naprawdę szalony czas. Dzisiaj jestem właśnie u ciebie, więc super. Jutro mam całodniową sesję zdjęciową i mówię, dobra, środa to będzie taki dzień, kiedy ja będę po prostu leżała tylko. Ja widzę, że ten kalendarz w głowie jest starannie zaplanowany u ciebie. Jest, musi być, chociaż też czasami nie dowożę i właśnie ostatnio tydzień temu umówiłam dwie ważne rzeczy na jeden dzień, ale udało się to wyprostować. Po prostu nie zsynchronizowałam kalendarza z moim mężem, który też ogarnia mi te tematy i u niego było zapisane coś tam, a ja to jakby zapisałam coś drugiego u siebie i nie zsynchronizowaliśmy. No zdarzają się takie topy, ale się udało wybronić. Jesteś fit mamą, tak się przedstawiasz w internecie, tak cię znamy, taką cię znamy z internetu. Ty wpadłaś na pomysł tej nazwy, twój mąż? Tak, ja i to powiem państwu szczerze, że to w ogóle było takie niesamowite. Ostatnio nawet do tego wracałam, bo ja pracowałam na uczelni i plus jeszcze prowadziłam kursy na trenera personalnego 14 lat temu. I zaczęło... Tylko się uśmiecham, jak cię słucham. I zaczęły przychodzić do klubu dziewczyny w ciąży. Mhm. I to był też taki czas, że ja też wtedy myślałam o ciąży i one pytają, jak ćwiczyć tam tych swoich trenerów. Oni mówią, Jezu, ja się nie znam, idź do Edi. I oni do mnie wysyłali te dziewczyny. W sumie wtedy to nie było jakoś też dużo, załóżmy, no może to były ze 3-4 dziewczyny. Ja zaczęłam szukać w sieci jakichś różnych treści i faktycznie było tego bardzo mało, jeśli chodzi o trening i żywienie kobiet w ciąży w tamtych czasach. Mówię, kurczę, jak ja na studiach zajmowałam się właśnie obciążeniami treningowymi, bo akurat pisałam mi pracę magisterską, później jak zaczęłam tę pracę doktorską pisać, to też właśnie z obciążeń treningowych, to mówię, chyba trochę tak, może wiem trochę więcej niż mi się wydaje, więc może pójdę też w tym kierunku dotyczącym żywienia i treningu kobiet w ciąży. I mówię, jeżeli nie ma takich treści w sieci, to założę swój profil na Facebooku, bo się zaczęło właśnie wtedy od Facebooka. No i założyłam Fit Mama Edita Litwinik po prostu. I to pierwsze posty to dotyczyły właśnie aktywności kobiet w ciąży. Później sama zaszłam w pierwszą ciążę i już jakoś to tam poszło. Jak to jest z aktywnością właśnie kobiet w ciąży? Jak powinna wyglądać taka aktywność fizyczna? Bardzo się interesuję sportem amatorskim, natomiast nie mam pojęcia, jak powinna wyglądać aktywność fizyczna kobiet w ciąży. Na pewno są takie panie, które nas słuchają, są w ciąży i zastanawiają się, jak to robić. Oj, to teraz jest w ogóle... No, od mojej pierwszej ciąży minęło 14 lat, od moich takich pierwszych publikacji. To przepaść, na ten temat. Tak? I to jest naprawdę przepaść. Ja widzę, jak dużo rzeczy się zmieniło, jak... Na szczęście też jest coraz więcej badań, ale nawet i świadomość ludzi jest dużo, dużo większa. No ty jesteś takim typem, który edukuje ludzi właśnie na podstawie twardych danych, na podstawie badań, tak? Rozumiem. Tak, oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Chyba nie da się inaczej. No, wiesz, to doskonale, że są tacy, którzy sądzą inaczej. Którzy są najmądrzejsi. Okay. Nie obserwuję. I na przykład ja się spotykałam z czymś takim, jejku, ale co ty chcesz odchudzać te kobiety w ciąży? Albo ona biega z wózkiem, w ogóle pogięło ją. No różne tam komentarze leciały w moją stronę no, te 14 lat temu, jak właśnie biegaliśmy na zawodach jakichś takich ulicznych z moim mężem i on na przykład z przyczepką, a ja z wózkiem, to ludzie tak się na nas dziwnie patrzyli. A teraz to jest takie no, super naturalne. Jeśli chodzi o aktywność kobiet w ciąży, no to generalnie Światowa Organizacja Zdrowia zaleca tak 3 razy w tygodniu po 30 minut, ale to też troszeczkę na szczęście się zmienia, już coraz odważniej podchodzi się do treningu siłowego w trakcie ciąży, do biegania, aczkolwiek ja na przykład mimo tego, że się posługuję, staram się posługiwać badaniami różnego rodzaju naukowymi, to też staram się patrzeć przez pryzmat mojego doświadczenia, bo jednak już z kobietami w ciąży pracuję no, prawie 20 lat i no, nie da się niestety tak przełożyć jeden do jednego wszystkiego. Ja zawsze uważam, że lepiej czegoś nie zrobić, niż zrobić i żałować, bo no, każda ciąża przebiega inaczej. Absolutnie, tak. Dziś jest okej, a jutro jest różnie, więc mając te doświadczenia, to nadal czasami się tak wzdrygam, jak widzę w internecie gdzieś tam posty, kiedy kobieta w takiej zaawansowanej ciąży dźwiga bardzo duże ciężary, czy biega. Bo musimy też mieć świadomość tego, że okej, czujemy się dobrze w tej ciąży, jest wszystko okej, ale są konsekwencje pewnych zachowań. Typu dźwiganie, dźwigamy takie duże ciężary, nie wiemy, jak zachowa się w danym momencie nasz organizm. Może być wywołane zbyt duże ciśnienie śródbrzuszne, śródpiersiowe i coś się może wydarzyć. No różne są doświadczenia, nie chcę straszyć, ale po prostu wolę podchodzić do tego tak racjonalnie. Tak samo z bieganiem w ciąży, no można biegać, ale trzeba się zastanowić, czy faktycznie to ma sens w tym momencie. Czy nie lepiej pójść na pływalnię? Dokładnie tak, bo jeśli nawet czuję się dobrze, to taka kobieta bardzo mocno obciąża mięśnie na miednicy i jeśli urodzi się naturalnie, to myślę, że dużo dłużej będzie rehabilitować się i dochodzić do swojej pierwotnej formy zdrowotnej. Więc lepiej pewnych rzeczy po prostu unikać. Ty znajdujesz czas na to, żeby reagować na wszystkie zapytania, które są do ciebie kierowane przez kobiety? Nie tylko w ciąży, rzecz jasna? Tak, staram się to wszystko ogarniać, bo to też jest jakby wielki kawał mojej pracy. Mm-hmm. Ja tak pracuję online. Wydaje mi się, że to jest spora społeczność, która się grupuje wokół ciebie. Tak, jest tego trochę. Jesteś bardzo skromna. Edyta, teraz chciałbym wejść w tę twoją część życia triatlonową, bo ty jesteś naprawdę triatlonistką, która pokonała Ironmana. Wytłumaczmy najpierw, co to znaczy pokonać Ironmana słuchaczom, słuchaczkom. Tak, zdarzyło się, miałam przyjemność albo nieprzyjemność trzykrotnie to zrobić, z czego trzeci raz, ostatni niestety musiałam zejść z trasy po 8,5 godzinach. Bo po prostu odnowiłam się kontuzja. Słyszą państwo, po 8,5 godzinach zeszła strata. Tak, to było wtedy, znaczy generalnie Ironman to jest 3,8 km pływania, jeśli dobrze nawigujesz, bo to jest ważne, tak. Nie płynie wasz. To w linii prostej jest 3,800, dokładnie tak, tak, więc wychodzi różnie. 180 km na rowerze i maraton na koniec, 42,2. Oczywiście też te trasy są często niedomierzone albo przemierzone, bo Ironman sobie zastrzega. Nie wiem, czy może w tych, co ja startowałam, czy to jest tak globalnie, że plus minus 10%. Także może się zdarzyć, że na przykład biegniesz w połówce Ironmana, myślisz, że biegniesz półmaraton, a biegniesz 22 kilometry, czyli kilometr więcej. Ja proszę mi wierzyć, że to już robi różnicę. No jasne. Po tylu godzinach wysiłku. Na chwilkę ci przerwę. Powiedzmy, jak ty to robisz, bo ty wyglądasz znakomicie, masz troje dzieci, startujesz przy takich obciążeniach w Ironmanie. Jak to tobie się udaje zachować taką powierzchowność? To jest niezwykła sprawa. Czy to rzeczywiście regeneracja z dietą, z odpowiednim treningiem, czy geny? O co tu chodzi? Wiesz, ja chyba genetycznie to bardziej bliżej mi do sprintu. No. I to właśnie jest takie niesamowite. Wiesz co, ja miałam taki etap w swoim życiu, właśnie tak, jeśli chodzi o to macierzyństwo, że tak trochę stałam na takim rozdrożu, że tak byłam w ciąży, prowadziłam kobiety w ciąży, jeździłam w weekendy, szkoliłam trenerów. I już mówię do mojego męża, wiesz co, ja po prostu już sama siebie nie mogę słuchać. Ja już po prostu mam dosyć gadania o tym sporcie, że ja chyba w ogóle się przebranżowię. Mhm. Mówi, dobra, to poczekam, co wymyślisz. No i pamiętam, że taka moja przyjaciółka mówi, Edi, słuchaj, a ty myślałaś o triatlonie? I mówię, Jezu, kochana, ja już czasy biegania i ścigania się, biegania dla czasów i ścigania się mam w ogóle za sobą, że to już jakby jest nieaktualne. I ona mówi, ale wiesz co, spróbuj. No i oczywiście, wiesz, ja to tak mam, że jak ktoś mi tak zasieje takie ziarnko, to mówię, no i tak sobie, wiesz, potem myślę, układam coś tam, no myślę sobie generalnie. Potem się spotkaliśmy z przyjacielem ze szkoły mojego męża. Mhm. I Paweł mówi, że też zaczął startować, że się mega wkręcił, żebyśmy może spróbowali. No i to było z 10 lat temu. No i tak w sumie mówię do Wojtka, wiesz co, może faktycznie nie będę rzucała tego sportu, tylko po prostu spróbuję czegoś innego, że jakby cały czas siedziałam w tym sprincie, no generalnie specjalizuję się w tych obciążeniach treningowych, potem się pojawiły te kobiety w ciąży. Generalnie biegałam całe życie, no ale biegałam krótkie dystanse. To już biegać sprinty, a nie maratony. No właśnie. I to na koniec jeszcze. Tak, a tu jest coś innego. I tak trochę zaczęło mnie to, wiesz, tak na nowo fascynować, ale też tak na spokojnie, bo ja też uważam i to, o co mnie zapytałeś na samym początku, jak to łączę, jak ja to robię, to ja uważam, że wszystko możemy, tylko właśnie wszystko w odpowiednim czasie. I jak 10 lat temu to byłam w środku mojego macierzyństwa, że tak powiem, no to gdzieś tam myślałam o tym triatlonie, ale to było takie, wiesz, na spokojnie, żeby zobaczyć, jak to jest i tak dalej. Były to krótsze dystanse, 1,8, 1,4. Zrobiłam też wtedy połówkę, ale to tak po prostu na ukończenie. No i zaczęło mi się coraz bardziej podobać. A co ci się podoba w triatlonie? To jest totalna walka chyba z samym sobą na tych długich dystansach, prawda? Tak, no właśnie takie przekraczanie granic, że tak chcesz sprawdzić, gdzie jeszcze nie byłeś, nie byłaś. Nasz organizm nas oszukuje, prawda? Dosyć szybko daje znać, żebyśmy zjeżdżali do warsztatu. Dokładnie tak. I to było dla mnie takie fascynujące. Plus, co dla mnie było niezwykle ważne z takiego punktu zawodowego, to, że ja też zaczęłam się rozwijać w tym kierunku, coraz więcej o tym czytać, sama na sobie pewne rzeczy testować, wiesz, bo to trochę inaczej, jak przeczytasz w książce, że powinieneś spożywać około 90 gramów węglowodanów i cały czas jeść żelki, żele energetyczne, nie wiem, zapijać kolą, Red Bullem czy czymś innym, no bo tak się żywi człowiek na trasie, a no bo przecież nie na co dzień. Dokładnie. Bo musisz mieć energię szybką. Ale no to jest jakby teoria, ale ja sama robiąc pierwszego Ironmana się zorientowałam, że jakoś długo na tych żelkach i żelach nie pociągnę. Że nagle nie jedząc mięsa przez rok, nagle zaczną mi smakować kamanosy i orzeszki ziemne na trasie Ironmana. No tak. Wiesz, takie rzeczy. I to jest super, bo no jakby dużo łatwiej mi się też teraz pracuje ze swoimi zawodnikami, jak wiem, że ja ich mogę na coś przygotować, coś, co ja przeżyłam, niż wiesz, niż to, co tylko przeczytałam w książce. Więc to jest dla mnie, było dla mnie też takie super zawodowo rozwijające. 3 Ironmany za tobą? No 2 i 2/3. I gdzie był ten pierwszy? Pierwszy to był Castle Malbork. Takie super zawody w Polsce, które się odbywają we wrześniu. To też była fajna akcja, bo wtedy zadzwonili do mnie organizatorzy Labo Sport, super ekipa, która robi naprawdę świetne imprezy triatlonowe. Kojarzę Filipa Szołowskiego. No właśnie tak. Wspaniały chłopak. Filip, tak. Marcin Szorek od razu pozdrawiamy. W ogóle Marcin, mój trener. Tak się skończył ten epizod z tym triatlonem, że Marcin został moim trenerem już 5 lat. Aha. Pracujemy razem, więc jest super. Czy nie chciałabym wystartować w 1/8 Ironmana? Czyli to jest taki krótszy dystans, no tak. Tam 475 metrów pływania, 22,5 roweru, 5,250 biegu. Polecamy na początek, prawda? Dokładnie tak. Tym, którzy marzą o triatlonie. Dokładnie tak, bo to jest naprawdę super rzecz. I właśnie zapytali, czy bym wystartowała. To był gdzieś chyba maj. A później zadzwonił do mnie mój przyjaciel, któremu urodził się synek bez stopy. Damian i mówi, no i taka po prostu rozmowa zwykła. I oni zawsze co roku robili taką piątkę dla Bartka i wszystkie opłaty startowe od ludzi szły na jego protezy stóp, no, w zasadzie na jedną, bo taka proteza stopy jest bardzo, bardzo droga, tam rzędu kilkunastu tysięcy i oni muszą, jak on był malutki, bo teraz Bartek ma 13 lat, tak jak moja najstarsza córeczka. No trzeba ją wymieniać, bo on po prostu rośnie. Tak, rośnie, no tak jak wiesz, maluszkom stopy, no to tutaj to co chwila jeszcze zdarzało się tak, że on skoczył, ona pękła, no różne rzeczy, no naprawdę, po prostu studnia bez dna. I no i mówi, że i to właśnie był czas pandemii, mówi, kurczę, że im wypada ta piątka dla Bartka i są w plecy z kasą, bo no bo po prostu musieli wydać na kolejne protezy, cały czas rehabilitacja. No, no mówię, no po prostu to jest coś takiego, co mi się w głowie nie mieści, że ciągle tych pieniążków jest jednak mało. No i oczywiście Damian jest w ogóle no, moim przyjacielem z liceum. Taka to była zwyczajnie luźna rozmowa. No i oczywiście w któregoś razu, tam dzień później siadłam właśnie z moim mężem na kawie i mówię, wiesz co, no, jak zadzwonili z tego Labo Sport, tu rozmawiałam z tym Damianem, to może słuchaj, może nie ta 1/8, może zrobilibyśmy tam Ironmana w tym Malborku, w sensie cały dystans, bo Ironman to jest federacja, a pełen dystans to się nazywa w Polsce, że tak powiem, czyli jakby odpowiednik Ironmana. Może byśmy wystartowali na tym pełnym dystansie. No, Wojtek mówi, ale żabo, przecież to jest za 3 miesiące. Ja mówię, ale słuchaj, no coś tam kręciliśmy, coś tam biegaliśmy z wózkiem. Szczególnie, że to właśnie był czas taki, czas pandemii, więc my byliśmy pozamykani przecież w domach. Ta zima była po prostu fatalna. No mówię, ale słuchaj, no nie, jakby bez, no nie bez powodu pojawił się ten telefon od ekipy Labo Sport, więc mówię, może to jakoś połączmy. Ja zadzwonię do nich, czy chcieliby, żebyśmy wystartowali u nich na tym pełnym dystansie, że zrobilibyśmy akcję charytatywną, zbieralibyśmy kasę dla Bartka, że może byśmy coś przy okazji fajnego zrobili. Mówię, bo tam 1/8, co ja będę 3 miesiące się przygotowywać do 1/8. I Wojtek mówi, słuchaj, to może i jest dobry pomysł. No i tam zadzwoniłam właśnie do ekipy i się pytam, czy byłaby możliwość, żebyśmy to trochę rozpromowali w mediach. Połączyli z tą zbiórką charytatywną. Połączyli przede wszystkim z tą zbiórką, tak, oczywiście. Więc ja uruchomiłam też swoich znajomych, czy mogliby przeznaczyć różnego rodzaju gifty, jakieś tam książki, medale, cokolwiek, czy też do moich sponsorów, partnerów, żeby przekazali jakiś sprzęt. No i powiem ci, że naprawdę zrobiła się naprawdę z tego super akcja. Gruba akcja. My zbieraliśmy te pieniądze przez 3 miesiące. Później moja, mam nadzieję, przyszła szwagierka, przez cały nasz start komentowała nasz start, więc ludzie cały czas kupowali te cegiełki, wpadały te pieniądze, wpłacali te pieniądze. No i super to wyszło. Wspaniała akcja. Ja mówię, kurczę, jak fajnie, że też można przez ten triatlon, wiesz, pomagać ludziom. Generalnie jak fajnie jest pomagać innym drugim człowiekowi, dokładnie. Prawda? Dokładnie. I ja potem już praktycznie każdy taki większy start, który gdzieś tam sobie wymyśliłam po drodze, to zawsze dedykowałam Bartusiowi, że właśnie zawsze start to, słuchajcie, typujcie mój wynik, za wytypowany wynik, możesz wytypować mój wynik, wpłacić cegiełkę i jak będziesz blisko mojego wyniku, to dostaniesz nagrodę. No i właśnie zawsze takie zabawy u nas starałam się robić i pomagać Damianowi i Karolinie. I Bartosiowi oczywiście, który teraz jest wspaniałym sportowcem, jest piłkarzem, amp futbol, więc świetnie. Super sobie tam, super się rozwija. No i tak jakoś to się ukręci. To więc to było 5 lat temu, pierwszy mój pełen dystans. A ile razy podczas tego pierwszego pełnego dystansu odechciało ci się tego pierwszego pełnego dystansu? Czy nie było takiego momentu zwątpienia? Mówię już podczas startu. Było, bo ja nie pływałam w ogóle praktycznie. Mhm. Tylko na studiach miałam taki epizod na zajęciach na AWF-ie warszawskim. Moja pani z pływania zawsze mówiła, dziecko, ty idź, biegaj. Nie mogła na ciebie ręce, patrzeć. Tak? Tak. Więc nie było jakoś tego dużo. To bałam się po prostu tego pływania w rzece. Wiesz, ja to zaraz działa wyobraźnia, co tam jest na dnie i w ogóle. No to był taki kryzys. Jak już wyszłam z wody, to rower nawet w miarę super. No i na bieganiu, gdzieś tak po półmaratonie zaczęło, wiesz, zaczęły się, na przykład, nie wiem, zaczęła mi puchnąć ręka, takie rzeczy, których zaczęłam się bać, no bo nie wiedziałam, jak mój organizm, wiesz, to już było no, 10-11 godzin wysiłku mniej więcej. Słyszą państwo, 10-11 godzin wysiłku. Więc tak, no na przykład właśnie wtedy sięgnęłam po tego kabanosa. A i tak, wcześniej, tak cudownie smakował. Tak, a wcześniej właśnie nie jadłam w ogóle przez rok mięsa ponad. Więc takie dziwne rzeczy, no takie, wiesz, jakby dowiadujesz się różnych rzeczy o sobie. I później 2 tygodnie po tym, oczywiście zeszły mi wszystkie paznokcie ze stóp. To było takie fatalne doświadczenie. I 2 tygodnie później zdecydowałam się wystartować na już krótszym dystansie, 1/4 Ironmana w Płocku. Bez paznokci. Tak, bez paznokci, już, ale już wtedy mnie nie bolało. 2 tygodnie do tego startu odpoczywałam, nic nie biegałam. Aha. I tam mi się udało wygrać kategorię wiekową. No i właśnie zadzwoniła do mnie... I to nakręca, co? Tak, dziewczyna z ekipy Labo i mówi, Edi, jak ty tak wygrywasz bez tego trenowania, to może... Ja mówię, jak to bez trenowania? 3 miesiące trenowałam do tego Ironmana. Ona mówi, no tak, tak, ale to wierzę, wiesz, o co chodzi. Ja mówię, no wiem, wiem. Mówi, to może chciałabyś z jednym z naszych trenerów spróbować tak bardziej skoordynowanie. Ja mówię, w sumie... Profesjonalnie, tak. Tak, ja mówię, wiesz co, ja mam po prostu tyle roboty, jeszcze te moje dzieciaczki. Ja mówię, nie, chyba w ogóle się w to nie wpakuję. Ja mówię, a możemy się tak mówić, że chociaż, po pierwsze, czy byś chciała i czy spróbujesz? Ja mówię, wiesz co, ja zawsze chcę spróbować. No i tak spróbowałam, że już właśnie z Marcinem pracujemy 5. rok. I już nie robię Ironmana 13,5 godziny, tylko w 11 godzin, więc jest no 2,5 godziny. A gdzie był ten drugi? Drugi to był Ironman Italii w zeszłym roku, we wrześniu. To już taka... Gdzie to we Włoszech było? Emilia Romagna. Cudowna impreza, naprawdę wspaniała. No i tak, to... I tam już urwałaś te 2 godziny umowne, tak? Tam zrobiłam 11.01, wow. 55. No to już jest imponujący wynik. No. To w ogóle było super, też super akcja, bo nie przypuszczałam. Trochę to jest tak w tym triatlonie, że okej, wiesz, ile możesz popłynąć, wiesz, ile możesz mniej więcej, no, mniej więcej pojechać. Tak, mniej więcej, tak. Nie do końca wiesz, ile możesz pobiec, bo nie wiesz, tak, gdzie gdzieś tam sieknie. Mhm. No ale jak tam sobie dodawałam, to mówię, kurczę, jak złamię 12 godzin, to będzie super. Szczególnie, że też wiedziałam, że tam są długie strefy zmian, które wchodzą w budżet jakby końcowego wyniku, bo musisz się przebrać, przebiec, wybiec. No to tam niektórzy mieli po 10 minut w strefach zmian. Ja się akurat uwijałam, więc mi wyszło 6 i chyba 7, więc nawet dosyć szybko. No ale to jest 15 minut dodatkowo, które musisz sobie doliczyć do tego czasu trwania wysiłku, do wyniku końcowego. No i to też tak było fajnie, że no pływanie w morzu w ogóle masakra. Męczyłaś się z falami po prostu, tak? Dokładnie tak. No wiesz, płyniesz i masz wrażenie, że płyniesz na bojkę, nagle płyniesz i znowu chcesz nawigować i jesteś, kurczę, 50 metrów. Może się pływa specyficznie. Z drugiej strony woda jest słona, troszeczkę jest łatwiej, no, jest wyporność większa. Tak mnie oszukiwali. W ogóle tego nie zauważyłam. Okay. No, a później rower 180 km. No to rower, to jakby byłam przygotowana. No i bieganie fajnie. Zaczęłam tak... No, że tak czułam, ten początek wiadomo. Ja się śmieję, że po tych 5 godzinach z kawałkiem na rowerze, no to przez pierwsze musisz odbetonować nogi. No po prostu masz taki beton w nogach, że nie wiesz po prostu jak biec. No mi się tak odblokowały. Mówisz o tym, o uczuciu po rowerze, po rowerze, tak. No to jest takie ciężkie uczucie. No i to jest właśnie ten cały triatlon, że to też trzeba przetrenować na tych zakładkach tak zwanych, czyli trening łączony rower, bieganie, no albo też po prostu mini triatlon, który robisz podczas treningów. Bo też ta zmiana pozycji, ja na przykład jak wyszłam z tego morza taka rozbujana, to mi się strasznie kręciło w głowie i to tak naprawdę mi zostało do samego końca, bo jeszcze jak jedziesz... Do samego końca, czyli do końca... Końca wyścigu. Ale na rowerze, tak? Czy... Na rowerze i na biegu. Też jeszcze trzy koły są cały głowie, czas. Tak? Coś chyba tam z błędnikiem. Choroba morska. Coś tam chyba nie pykło, bo druga sprawa też jest taka, że jak jedziesz na rowerze w pozycji czasowej, no tak, to też masz, wiesz, głowę nisko bardzo schowaną, więc to też jest cały czas jakby jesteś tak buzią równolegle do podłoża. No i potem na tym bieganiu, co próbowałam tam jakieś skurcze mnie jakieś łapały, delikatnie próbowałam rozciągnąć, co się pochylałam do przodu, to też taki samolot i nawet mój filmik z mety pokazał, jak ja tam na chwilę się pochyliłam, to po prostu miałam totalny samolot i to w ogóle nie było reżyserowane, grane, udawane. Ja w ogóle tego nie mogłam pohamować, jak wiesz, tak się pochylałam. Więc też takie super doświadczenie, co tam się działo z tym moim ciałem. No mnie to mega fascynuje. No i wracając do tego biegu, no to tak właśnie po 15 kilometrach poczułam, że zaczęłam biec, że ten beton z nóg tak trochę zszedł. Jeszcze mój mąż mi krzyknął, że Edi, na następnym okrążeniu już przywiozę dziewczynki, bo były ze mną moje córeczki, ale nie zrobiliśmy im tego, żeby one tam 10 godzin czekały na mnie na trasie, bo by przecież mój mąż się wykończył razem z babcią. Więc przywiózł je dosłownie na ostatnie kółko i wszak wiedziałam, że został mi półmaraton tylko do końca, że one zaraz będą, to już w ogóle ten drugi półmaraton pobiegłam szybciej. No i jak pobiegłam szybciej, to mówię, zaczęłam tak liczyć w głowie, mówię, kurczę, jak dobrze pójdzie, to ja tak z 11-10 zrobię, 12, no mówię, to super wynik, 11-12. A potem się właśnie okazało, że ten drugi półmaraton pobiegłam szybciej i zatrzymałam się na mecie, patrzę, 11-01-55 i wszyscy znajomi mi piszą, Edi, do poprawki, nie złamała się 11 godzin. Więc mówię, no super, także było tak blisko, żeby złamać te 11 godzin, a to jednak trochę zabrakło. No i zaczęłam szukać kolejnej imprezy. A jak ja lubię takie różne destynacje sobie wybierać dziwne, właśnie śmieję się, że bardziej uprawiam turystykę triatlonową niż ten triatlon. I co, inny kontynent? Tak, wymyśliłam Teksas. No, to. No i właśnie ten Teksas na koniec kwietnia tego roku, tam trasa szybka, trochę gorąco było, no ale niestety 5 tygodni przed tym Teksasem pojawiła się kontuzja biodra, w sumie nie, że odnowiła, tylko pojawiła. No i to była trochę taka loteria, czy mi się uda... Ukończyć. Czy mi się uda po prostu wyzdrowieć, a że już wszystko było opłacone, zresztą mój mąż też tam startował. Oczywiście musieliśmy tam lecieć, ja i tak chciałam, bez względu na wszystko, bo w końcu turystyka, no że jakby ten triatlon nie wyszedłby mi przy okazji, no to i tak lecieliśmy, bo właśnie Wojtek startował, mój mąż. No ale liczyłam się z tym, że może być różnie i też właśnie robiąc nawet tę akcję charytatywną ponownie dla Bartusia, że wytypuj mój wynik, to zawsze robiłam tak, że wytypuj wynik całościowego, czy tam połówki Ironmana, czy całego dystansu, to teraz było tylko spływania, bo wiedziałam, że wyjdę z wody. Znaczy, wiedziałam, no różne rzeczy się mogą dziać, ale że zdrowotnie dam radę wyjść z wody. No ale już nie, na rowerze też było okej, chociaż coś tam już czułam. Ale wiesz, to jest cały czas taka walka sportowca, nie? Że, ale dobra, no może jak wyjdę na bieg, zmienię pozycję po tym rowerze, wyprostuję to biodro, będzie lepiej. No dobrze i tam dobrzeje, dokładnie. I tam były 3 pętle, tak po 14 kilometrów mniej więcej, więc przebiegłam 4 kilometry i już wiedziałam, że to będzie tacy po prostu już więcej nie da, więc już doszłam do końca tej pętli. Także oficjalnie zeszłam z trasy po 13-14 kilometrze, już wiedziałam, że to nie jest nic dobrego, szczególnie, że też konsultowałam to z moją przyjaciółką, ortopedką i ona mówi, i czekałyśmy na wynik rezonansu magnetycznego, bo udało mi się zrobić dosłownie dzień przed wylotem. I ona mówi, Edi, czekamy na ten wynik, ale jeżeli tylko coś będziesz czuła, bo masz takie niespecyficzne objawy, że żeby tam nie było jakiegoś złamania zmęczeniowego i tak dalej, to mówi, po prostu odpuść. No i miałam to z tyłu głowy, bo wiedziałam, że jak wrócę do Polski, to są dzieci, eventy, zobowiązania. Ja nie mogę się po prostu wypisać z mojego życia na pół roku. No, więc taka męska decyzja, bardzo mnie to bolało, bo było wynik, zeszłam z roweru, no grubo... poniżej 11 godzin. Jeśli bym pobiegła tak jak w Italii, maraton poniżej 4 godzin, to by było poniżej 11. Wiesz co, jak ciebie słucham, to oczywiście nie tylko ja wiem, że nie powiedziałaś jeszcze ostatniego słowa, to bez dwóch zdań. Jestem tego pewien. Natomiast ty prowadzisz, powiedziałeś, że trenujesz wiele osób, natomiast masz jednego bardzo fantastycznego, takiego specyficznego też podopiecznego. Opowiedz o tym swoim ulubionym podopiecznym. Tak, to jest mój zdecydowanie, przepraszam wszystkich moich innych podopiecznych, tak. Ale tak, oni oczywiście się totalnie nie obrażają, są też mega wspierający. Bartosz Matusiewicz, nasz pół Ironman z niedzieli, z warszawskiej połówki Ironmana, zrobił ten szalony dystans jako pierwszy Polak Europejczyk z trisomią, z zespołem Downa. Także no to jest coś niesamowitego, naprawdę. Jeżeli mi się czasami nie chce iść na trening, to ja naprawdę myślę o nim, bo ja wiem, ile on musi pokonać przeszkód. Jest niesamowity chłopak, naprawdę wspaniale pływa, jeździ, biega. No i właśnie wczoraj zrobił w Ironmana, połówkę Ironmana w 7 godzin 29 minut. Dużo przed limitem. No, coś niesamowitego, wspaniały chłopiec. No i też rodzice, Beatka i Jarek, od razu też przy okazji pozdrawiam. Wspierający, tatę naprawdę. Poznałem, wspaniały facet, był kiedyś u nas w trzeciej stronie medalu, tak. Tak, no to też to, jaką oni pracę robią, to jest coś niesamowitego. No i Radek, przewodnik Bartka, który robił z nim ten cały dystans, no to też ogromny szacun, ogromna odpowiedzialność. Na czym polega specyfika pracy z takim podopiecznym? Tak naprawdę tutaj jest ogromna rola taty, bo bardzo dużo współpracuję z Jarkiem. Oczywiście z Bartkiem mam też kontakt, ale Jarek cały czas trzyma rękę na pulsie. No bo z Bartusiem mamy taką super relację, nawet wczoraj jak wracałam... Uśmiechały ci oczy, jak o nim mówisz. Tak, no. Wczoraj jak wracałam właśnie z tego Elbląga i on był na trasie i miał taki kryzys, to Jarek, jego tata, do mnie zadzwonił, mówi: Edi, trzy słowa wsparcia do zawodnika. I ja mówię: Bartus, ja już do ciebie, kochanie, jadę, zaraz się widzimy. On mówi: Edi, zrobię to dla ciebie. Wspaniałe, prawda? Tak, więc coś takiego niesamowitego. No mamy taką, w sumie to trzeba by było chyba Bartka i Jarka zapytać, taką relację przyjacielską. Nawet wczoraj, jak tam kawałek biegłam za ogrodzeniem i wspieraliśmy Bartka, to jego tata mówił: Edi, jak ty poukładałaś te klocki? Ja mówię, ja nie wiem, z czego on to wszystko tutaj czerpie. Robi. Tak, że to w ogóle jest niesamowite i to jest dla mnie takie miłe, że, no, że udało się poukładać te klocki, że on to zrobił. No ale duża zasługa Jarka, tak jak powiedziałam, tata tam wszystko mi komunikował. Bartek jest tak, on mówi, że Edi musi wiedzieć, jak ja trenuję, więc on mi co trening wysyła link do swojego connecta. No jesteś dla niego bardzo ważną postacią, to jest naturalne, trener jest bardzo ważny dla każdego podopiecznego. No taką czuję tutaj, taką czuję dużą właśnie odpowiedzialność, mi każdy trening raportuje, no piszemy sobie, jak się czuję i tak dalej, ale tak jak powiedziałam, duża tutaj zasługa taty, no bo tutaj wchodzą w grę takie rzeczy, jak na przykład trzeba mu podpowiedzieć, żeby zmienił przerzutki. Jasne. On na przykład nie je podczas wysiłku, tak jak sportowcy, tak jak ja startuję i wyciągam sobie żelki i jem, na przykład jak jadę rowerem, to on musi się zatrzymać i wczoraj na wyścigu faktycznie były dwie zaplanowane przerwy, które też wchodzą w budżet ostateczny wyniku. No także to są takie trudności. Ja oczywiście też jestem jak zawsze w sumie wyczulona pod kątem takim zdrowotnym, więc pilnujemy badań. Kardiolog to jest jakby pierwsza sprawa, żeby tutaj był monitoring tej pracy jego serducha. No takie rzeczy... Wydaje mi się, że z jednej strony zwykłe, no bo też mi zależy na tym, żeby wszyscy moi zawodnicy mieli badania, żeby się regularnie badali. A z drugiej strony też taki inny rodzaj wsparcia takiego mentalnego, że ja czuję, że on jest takim przyjacielem, że ja jestem dla niego taką przyjaciółką. I dla mnie to jest ważne, bo też tak jak my zaczynaliśmy współpracę, no to akurat to są takie kwestie, o których chyba nie chcę mówić, bo to już jakby Bartka i jego rodziców prywatne, ale no wcześniej miał trochę trudniejszą relację z trenerem i zależało im na tym, żeby właśnie była kobieta i mama trenerką, bo takie inne chyba zależało im chyba na innym podejściu. No i chyba to się udało, bo trenujemy drugi sezon razem i zrobiliśmy... I nie zanosi się na koniec współpracy. No i jestem ciekawa, jak mnie ocenią jeszcze nie rozmawiałam w sumie z Jarkiem. Teraz tak jak to będzie dalej. Na razie tam ma 2-3 tygodnie przerwy, bo będzie druga część sezonu. Ten sezon na pewno dokończymy i pytanie, czy podejmą próbę atakowania pełnego dystansu. Wiem, że tam mają fajne zaproszenie ze Stanów Zjednoczonych. Myślisz, że stać go na to? Jeszcze nie teraz, ale tak. Generalnie tak. Tak, tak, zdecydowanie. Tak. I to nie jakieś strasznie długiej. Mhm. No nie w tym sezonie, tak jak mieli właśnie propozycję wyjazdu do Stanów Zjednoczonych, zaprosił Jarka w ogóle i Bartkę. A są zawodnicy, którzy już pokonali pełen dystans z zespołem Downa? Tak, właśnie są. Jest taki Amerykanin, chciałabym sobie przypomnieć imię, Chris się chyba nazywa i jego tata w ogóle ma całą fundację, która zrzesza w Stanach Zjednoczonych chłopców i kobiety chyba, z zespołem Downa i oni startują. Startowali teraz w kwietniu gdzieś na połówce Ironmana w Stanach i szykują się teraz do Ironman Florida na początku listopada. I zapraszali Bartka z tatą i w ogóle z rodzicami do Stanów, w ogóle na ich koszt, więc w ogóle jakie to jest niesamowite, jakie tam mają wsparcie w Stanach Zjednoczonych osoby z niepełnosprawnością intelektualną. No ale Jarek powiedział, że to faktycznie jeszcze nie ten moment i myślę, że to była mądra decyzja. A zobaczymy, co będzie za rok, za dwa. Triatlon jest bardzo absorbującą dyscypliną. Bardzo, no bo siłą rzeczy uprawiamy trzy dyscypliny, trzeba mieć czas na każdą z nich. Jeszcze zwłaszcza, jeżeli gdzieś tam majaczy na widnokręgu pełen dystans, prawda? No właśnie tak. Tutaj warto, żeby też nie przestraszyć państwa. To do przygotowania do krótszych dystansów, 1/8, 1/4, to naprawdę to spokojnie. Rzeczy, tak. Tak, można to zrobić, pracując na etacie, mając dzieci bez tam jakichś kosztów dodatkowych. Przygotowania do połówki i przede wszystkim do pełnego dystansu są bardzo czasochłonne. I tutaj jakby wszystko zależy od tego, jak mamy poukładany ten świat. Ja to też tak uważam, że ja na przykład też swoim zawodnikom tłumaczę różne rzeczy. Pytam, ile oni są w stanie poświęcić. Jeżeli widzę, że ten budżet godzin, który mi zaproponowali, mówię, słuchaj, ale to będzie wyglądało tak i tak, to nie dasz rady, bo po prostu będzie to kosztem dzieci, męża, czy żony, czy partnerki, partnera. I wtedy po prostu staram się z im tak na spokojnie, że mówię, dobra, miesiąc i zobaczmy. Na razie zmniejszmy ten budżet godzin treningowych o połowę. Wiesz, staram się tak tłumaczyć, bo ludzie... Ciekawa nomenklatura, budżet godzinowy. Jeszcze dodam budżet godzinowy netto. Ach, netto. Bez dojazdów na basen, mycia, suszenia i tak dalej. Bo to jeszcze są takie rzeczy, o których warto powiedzieć. Edyta, i na zakończenie powiedz o roli twojego męża w tym twoim biznesie, w twoim życiu, w twoich startach, przygotowaniach do startów. Ja to zawsze powtarzam. Nie pachnie rozwodem u was. Nie, ja ale zawsze powtarzam, że ja to bym zginęła bez mojego męża, bo jest po prostu no, mega wsparciem. Naprawdę bardzo mi pomaga przy dzieciach, w pracy, w treningu. Mm-hmm. Jest nawet, powiedziałam, że takim moim supportem. Jak mi się nie chce iść na teren, na basen, mówię, Misiu, mam dzisiaj taki trening, pójdziesz ze mną. I to jest super, bo on super pływa, super jeździ. No i właśnie skończył teraz Ironman Texas, poprawił życiówkę i mówię, chodź